بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفداء العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الشيخ الأكبر الكبريت الأحمر سيدي عمر بن سعيد الفوتي الثوري الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به، سند المتصل من أول الكتاب إليه، الفصل الثالث في إعلام أن الاعتقاد في أهل الله وتصديق ما يبرز منهم من العلم والمعارف والتسليم لهم ومحبتهم ولاية، فأقول بالله توفقه الهدي بمن إلى سواء الطريق يعلم. كن شيخ عمر رضي الله عنه kon ginnaw ñaar bu mo introduction bu def ak ñaar buntu bu ñëk yi mu def ko ci di défendre nit yalla ak di len dimbali ci képp ci kaw képp ko xamantene daf len di jëmu dédal ak yu mel non. Ñaaral bi nak moy ginnaw doon len di défendre woro tayam aussi mo légui nak nga wara jox sopp len bay sopp di ñu liggéeyal dëng defal and ak ñoom et cetera ak ñu mel na du jaxax ak ñoom. Légui nak ñettal bi nak muy wone ni jikko yoy boko yoré légui ñaari jikko yoy boko bolé moy légui da nga lay di deggal légui nak bu boba nak yow rek bok nga ci sa biir rek légui wala légui fa progression ci seen biir mo def ñu légui bu ko dugg ci seen biir parce que so duggul won ci seen biir do mëna am affinity ak ñoom parce que kenn ku ci nek wa comme niñ ko wax rek deureum mëna andé wa donc mëna alpha sulu salif dox bi nga xamné manam buntu luy taxantal ay mas'ala la salif as-salif bari ñettel ba fi alamihim neena mi ngi ko def ci di xamal mbokk yi annal i'tiqad nek am pass pass fi allah ci nitu yalla yi wa tasbihun ak deggal ma lepp lo xamantene ya bu rusu day balle min hum di tukke ci ñom min al ulum ci ay xam xam wal maarif ak xam yalla wat taslim lahum ak womatu jëm ci ñom wat taslim ak womatu lahum ñel leen wa mahabbatuhum ak sopp leen li wilayatun wilaya la wilaya nak moy li nekk ci nit ba tax mu ne wal fa aqulu man mané kon damay wax dina wax wa billahi te ci bur yalla kesse mom la nekk mom rek la ñaan at tawfiq mu deppele mo ak deppele wahu wa tamam bur yalla alhadi moy adi ginde gi ila sawa'i tariqi ci yoonu wujubi ñu koy ñaan mu daal ñuy jindi ci yoonu nga xamne mom moy yoonu wujubi e alam xamal ni anna shakhsa naka nit ki la yuhibbu du sopp illa ndar man yu janisuhu ludul ku askanante ak mom ko xamantene dañu bok ben jint ben genre koku lay sopp wa wala yawaddu te do am ak du ngeedu illa manam du ngeedu moy du xeur ci xofel illa ludul man kep ko xamantene kana nek na baynahu ci digeentem wo baynahu ak digeente koka mu anafatul ak kanonte ak ak wetele konte voilà ki se ressemble ça semble voilà ceux qui se ressemblent ça semble wala li sadeku te du deugal illa ludul ma lo xamantene ya'lamu khamna sihhatuhu ak wirum nit mën ta deugal lo xamantene xamul ne wirna xol bi du ko nangu sino wala yakunu te du nek zalika lolu illa bi zawqi ludul ci mos mimma ci lo xamantene zaqahu def nako mos wa bil iman bihi ak ci ngëm gi nga xamantene mom bakoy gëm qala wa ta'ala bur yalla bu kawe bi neena ci suratul layli aye 5 6 ak 7 fa amma man ndal ki nga xamantene a'ta mom moy joxe wa taqa te mu ragal yalla wa saddaqati mu deggal bil husna ci lu rafet degg gi moy alquran bi sunna bi tukke ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam nit ñu sel ñu bax ni mu deggal li nga xamantene mom mo tukki ci ñom muy deggal lu bax yalla neena koxu nga xamantene day jël ala day joxe ba fa di ragal yalla ba nopi deggal li nga xamantene mom moy lu rafet dal dama ko deggal personne fasana yasiru koku di xel def na ko yom di xel def nañ ko yombalal li yusra ñeel bolam yomb yi yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kon bi waxe ay bobu mu ne wa fi ara'isil bayan mo demé ci al ara ci ara isul bayan moy téré tafsir bi nga xamantene mom lu ëpp limuy tuddu bobu ba légui mu na aata manam ki nga xamne moy joxe ay mi ngi ci namu bazala mu yullina juhduhu day cionam minal kawnaini ci mbolam nek tefi ci at ni asaman ay soufti wa tabarra'a te mu daldi den min daara ni ci ñaari keur yi aduna ak alakhirah waye lepp dafa den ci intérêt yep limu shahadatu ngir meuna jakarlo ngir meuna contempler Allah bur yalla wa salahu ak meuna jokko ci borom subhanahu wa ta'ala wattaqa manam ki nga xamantene kon dépenser na leppum direct cionam def lu tous les efforts qu'il faut pour meuna djégué borom bi subhanahu wa ta'ala ngir dox bi manam lepp djox ci borom bi rek wattaqa te ragal na manam ragal na limi tekke moy min ru'yatul a'rab mi ngi manam ragal moy tek moy tandiko al a'rab lepp lo xamne ay gar gar la wa mu'aradatun nafsi ak li gar gar bakani wa nazari ak bi khol ila ghayrillahi dem ci lenen yululul yalla kep ko xamantene da fexena ba moy tandiko lepp lu ko ci lepp lo xamantene mën na dox digeentem ak muy djublu ci borom subhanahu wa ta'ala fexena ba moy tandiko lol wa sadaqati mu deugal bir khasna ci lu rafet bi yi wala bok yi gëna rafet te moy lan moy bi kaffi ci wunni jamalihi taru yalla borom subhanahu wa ta'ala wa jalalihi ak magayam kawe magayam ak kawe wayam bi nga xamne ëpp na xelu mindeefi al arifina manam ñi nga xamne ñom ñoy way xam ya yalla wa qurbihi ak jégué gi muy jégué min al muwahhidina ñi nga xamantene ñom ñoy way wëteul ya yalla wa yaratu muy gis ma lepp lo xamne a'addahu dignako allah bur yalla fil azali ta ba darasawu bi wusulihi ilayhi ne dara jox ci mom wala yajri te du dok ala du daw ala qalbihi ci ko xolam khafiru shakki am xalaat bo xamne dana ko sikki sakalo afsan ci lu ciosan ci ciosan manam fepp ko xamantene manam deggal gi ci lu rafet moy da koy deggal lepp liko yalla wan yalla devoiler lim ko devoiler ci taram ci magayam nga xamantene lolu arifine la koy faral di defal ak ñi nga xamantene ñom dañu selal seen wet wetal gi ñu wetal yalla dafa sel ci ñom motax yalla may ma yalla defal len lool ba ñom dootu ñu sikki sakkat ci ñe li yalla wax ne yowmal qiyam dinañ ko am ci motax husna gi def na ko fi def al aljanna ne lay xew waaw husna fi def na ko fi def aljanna maam li yalla digge lepp mom d'accord na ne dana am da fay melni day gis da koy gis dum na ni yalla da ko yef ko fa fanu yasiru yalla na de da ko yombal def na ko yombalal len yusra li nga xamne mom moy li yomb yi deug wala liko wara yombalal manam lim ci nam neena fasanu sahilu deb nako woyo falal def nako yombalal lo ñeel ko tariqal usul yoonu jokk ilahi jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala wa narfa'u tu dinañu yëkëti an wolif ko al kalfatu ak toggu je wattaabu ak koona fil ubudiyati ci deug ci jox bi muy jox yalla mbuumu jaamu yi lepp yalla da ko ci yombalal le fait que mu nekk ay poids de responsabilité muy difficile tout ça lol da yomb manam motax ngay gis ku yalla def lolou ci mom buy deggu du top yoon bu bax nit ñi ci def dañuy jaxle ki nu mu def bu meuna def yu bax yi ak baay yu bon yi ak yu bon yi ni manam baali ni mu neexé han ak yeneen ak yeneen han nit ki lu def ba baay ñi yëm ci lolou waaw parce que dafa xawna wala da jox ñu yalla da ko yombal lu tax yim moy responsabilité yim ko tek moy le fait que mu nekk nit ko xamne dañ koy laaj ay compte euleuk yow ma xama tek ko ci ay julit diko da ngay julli juroof da ngay wor wor ko nangam farata la ci yow nangam ak nangam yi dafa haram et cetera yi dañ ko sokki ñu gis ko mu jema mu deug boomu jaamu bi mu jox ko borom subhanahu wa ta'ala yalla yombalal ko lolu li tax mu meuna ne manam lolu bo gisé yalla defal ko nit ha mune yalla dina ko defal ñinga xamantene ñom fexel bu yullu seen direction ba ragal yalla fexe ba manam moy moñtandiko lepp lo xamantene dana tax ni dana dox seen digënté seen borom ba fa ñu deggal nak manam di deggal lepp lo xamantene manam lu leen manam moy li leen yalla ay won dévoilement wala li leen yalla dik ne lool dana am ñu deggal ko mune nak kon fofu la wax mune wara waata solo na al bukhari imam al bukhari manam kon deugal gi ni deugal day deugal kon wuñi dévoilement mais dévoilement arifine tamit lim yeb dañ koy deugoy deugal li arifine billahi di wax ne ñom tamit dañ koy gis seen digënté seen borom ci walu jamal ci walu jalal yeb dañ koy gëm jamal moy tartar moy beauté jamal jalal moy majesté warawa solo na al bukhari imam al bukhari rahmalahu anna nabiyyana yanabi sallallahu alayhi wasallam qala dafa wa fiima ci li nga xamantene yarwihi mom yanabi ci bopam sallallahu alayhi wasallam solo nako an rabbihi jele ko ci boromam azza not na ci nguuram wa jalla ci magna notel ak magay go xamantene upp na xelu mi mbefi sama borom subhanahu wa ta'ala neena man adali man kep ko xamne ada dafa nono li ñeel ma wali yan ben parando ben wali adantuhu dana ko déclarer nak bil harbi ci guerre xex xare tekkuna ko xare adantuhu tekkuna ko al bil harbi ci xare wa qala wa khna shaykhuna suñu serigne ahmad tijani radiyallahu anhu yalla geureum ko wa fi tayyid manam bu ci lolu baat bobu non ni mu teunké ni mu teunko non da nga cey déggal né man képp ko xamantena wala mengo nak li ñeël ma wali yam sama ben parando képp ko xamantena dafa ñew farak sama ben wali yu tamit li adli ngir jëmmi annahu né mom kat wa joju waliyu la bo xamné istafaytuhu man mako tan wattakhasu te man mako jappé wali yeen mu nek sama wali mu ne koku non ha koku tamit man wala bok astaghfirullah wa wali li ajil annahu wali istafaytuhu koku dana ko tan wattakhasu te dana ko jappé wali yeen wali manam lool la manam cheikh tidiane da na man wala lolou limi tekki kep kuma nono sama wali yalla demé subhanahu wa ta'ala kep kuma nono sama wali dana ko déclarer guerre mune lolou limi tekki moy man wala li wali yeen kep ku mengo sama wali man au lieu nga nono ak mom deg nga dem farak mom collaborer ak mom li ajli annahu waliyun li ajli annahu waliyun ndax parce que mom waliyu la istafaytu koku dana ko tan man tamit deliko watax te dana ko jappi mom tamit waliyu farando lamuy defo nami eto voilà deng mono wa fi sharah bo deme ci sharah qasidatul qasida ash-sheikh abu madyan radiyallahu anhu عندك موي بين دون بين جيسون سي بونتو بي فاصا قصيده بوبو عند قولي فب في مي وخنان هم اهل ودي واحبابي هم نيوم كات اهل ودي نيوي نيوني سما مانام شفل كو تار خير واحبابي نيوي سما صوفي موي افان دنيير كيبي هم اهل ودي واحباب الذين هم وا افان دنيير فير وا مانام دو فير افان خير هم أهل ودي وأحباب الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخرا وا منام نيوم دال ني سما هم أهل ودي نيوم ني سما نيوك دغ دغ سما مانام خير سما اتاشمان افينيتي واحبابي تي نيوم ني سما سوب نيوم نيتو يالا ي موني موم بي موني سي شارحه بي موني فان الشخص مثل نيت لا يحب دو سوب إلا لودل من يجانسه كو خامتيني موك نيوم ñaar ño bokk askan ño bokk ay mbir wala ya waddu te du xeur ci tar du tar tar soppe gu tar illa lodul man ko xamantene ka na nek na baynahu ci digeunte mo baynahu ak digeunte ko ke mu anasatun ak askanante aku wetelante wa fi hadal kalam motax di nge ci kaddu gi isharatun ak junju nek na ci ak junju ila annahu ci kan mom serign bi moy ash-sheikh abu madyan radiyallahu anhu ya radiyallahu yalla gërum al taala yalla yalla taala bu kay bi ak gërum anhu wali ko nena min jumlatihim kon lol day wone mom ci ñom la bok lol day wone parce que mi ngi doon wax naan way ñom fuma leen di gisé nangam ñom rek la bëgg ndeysaan wo mais lol day wone li ci ñom la bok parce que lepp ku mu bëgg leen bëgg gu tar gogu moy wone ni ci ñom la bok ñi référé wu ci wax wax li wax avant voilà deng wa tinatuhu te bannitam min tinat ni ci sen bannit la bok manam ño bok ban biñ len defare intaha fal wax dem wa fi hafiz zaki wa dem ci tere bi ni hafiz zaki batay bi sharh tahfatul mursala xawmu ko do bi sharh sharatu tahfatul mursala ila nabi ki yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena aqallu darajat at-tahfatul mursala ila nabi sallallahu alayhi wasallam aqallu daraja aqallu gem ja new darajatul aqil daraja aji xellu gi al-labibi nga xamantene ñaw nam xel han doué d'intelligence an-nafih ki nga xamantene mom moy aji laybir nafsu bakkanam li geuna new limu meuna def daraja bi geuna new an la yukaziba moy muy bañe weddi bi ma ci lepp lo xamanteni yablu wu yek na ci mom an ulumul asrar wal xam ci lu aji ci xam xamu booti al bari dat yey tukke di balle min ahlillah ci nitu yalla yi al atqiya way ragal ya yalla ak abrar ñu bax ñoo ñoo lepp lu tukke ci ñom rek ñen a deug la de man di xam ko amul sukku mu di deug la parce que ñom dañoo bax dañoo ragal yalla do ni ma dañuy sen فإنهم لهم لا يأتون بلدك بما سلوه خمتنه هو لولك خارج جننا عن الشريعة جلتك الشريعة المطهرة بسب الله مك وكيف يكون أنك لينك خارج جن من هذه الشريعة وهو تلولو نيوم لني وقت خم خم أجلي تكيت نيوم لني لي نتل يب من نتائج نينكو أمي ci resultatu al ittiba'u top al kamil bu mat sekk biñu top yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci lañu amé lepp lu ñom wa nak wa inna ma li ambadas moy yaatuna dañuy dikke bi asraan ci ay mbot ay secret wa hikamin akik sages wa hi xereñ min asrar yo xamni dañoo tukki ci bir mbot ak shari'at shari'a bi manam ñom liñuy wax ci sharia bi la ne seulement simple nit ñi ñom ñoko dul gis mais gennul texte sharia yi simple nit ñi nak duñ ko gis parce que sen xol selul sel lay bu len yalla defale lool leral lay bokk wali yu mat wali mbolam ñi am ci yalla ak mbolam li nga xamantene ñi ngi koy gis ak mbolam li nga xamantene ñi ngi koy indi ci ay secret lool ci sharia bi la ne sauf que do fekk ne bo geejuul ci xam xam lool do ko xam yow nak nga defé ñom li ñuy wax neppul ci téré yi fekk ma ngi ci téré yi dé yow la sa xam xam gatt bu mëno ko xam lan lañ ko mëna comprendre ci texte yi yoy mais yalla mo sellal seen xol ñom top giñ top yeenante sa top gu maggi motax yalla di leen won yoy di leen di jenn secret yoy di leen ko xamal di jenn leer yoy di ak stagnati di muy ñukoy mëna xamé ñoy yow bo tole toge fa la ci soro da dafa ne gaay ñoom li ñi wax lolu nono non sa amul origine wala ressemblance wala amul ki wala sama wala am fondement wala kon yoy manam ay atté la ay secret ay yoy yépp ci semantique ci sharia ay sagesse la ak secret yi tuké ci sharia mimma ci lo xamantene ho mum kat kharijun dafa genn an ko wata secret wali katanu xalam réflexion bu poussé du lako may dé kok yalla da ngay top yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba yalla ubbi sa xol wal kasbu du yit manam dafa genn tabe al kasbu manam moy ak fagu acquisition di def dara pour meuna am dara lo tol def ci genn muna la tuna lu def ko amé illa bil mushahadati ludul ci jakarlo ak borom ak mbir secret borom subhanahu wa ta'ala contemplation nit ci fokk mu dem ba nga xamantene day melni day yalla lay gis ci lepp day melni mom yalla rek day gis yalla wala day gis mbot yi secret yi yalla lay wax nga xamantene da wala da koy tewlu safu rek yalla won ko ubbil ko muy contempler secret yi ne ci asaman yi souci awala bok al ilham xana mun na nek leneen aussi yalla may ko mu nek mu joge ci al ilham ak yenke wal asalim bu muccu min al ihtimalat ci ay mana yeneene mana aw nahwa zalik walu mel non manam ilham lay doon moy inspiration divine yo xam tane yalla daf ko jox inspirer ko affaire mais inspiration yalla di ko defal muy xam muy nek ay xam xam yu wacc ci mom day mucc aussi ci ay il se peut que peut-être mën na tek li mën na tek le lo tax do ci mucc sale do amati dut ko wala d'accord munana fala aqil kon aji xel gi allabi bu ki ñaw ji xel illa yu sadik bu deggalul ha au moins su deggalul fala aqal la bu mu neew min an tiné ci allah yu kadiba mu baña wedd ay dan batay au moins bu fekke dene men mom waxul ne degg la itam wa au moins bu mu weddi na non non lolu ñu sey lolu ñu degg quoi c'est impossible non non lolu mën ta ne ko parce que mom japp na ni mom ci niveau mom mën ta ne mom niveau mom mais yalla bindu na yeneen nit ñoo xamne amna nit yeneen niveau yu mu leen def yo xamne bokku ñu niveau ñi nga mësa gis ci kaw su bu reddu ba legi yalla ay façon yu bari la même ci zahir ni amna ay nit ñoo xamne buñ la waxon tay ni ni na ngay defé ni du deug amna ben anglais buñu wone bu ma sétal jour nañu tan yeul daw la sa afu fa waji suffix le chiffre bi lu mu gudd calcul mais rapidement même pas une seconde mu def ko dox le résultat yi do waji yéfer ay chiffre yu kan nga ko téga ndo ko racine carré yi wala yoy mu gaaw mu indil lako ligue ci dar dar bi ci juste mu gis affaire bi juste mu gis ni ngay rangalé chiffre da ngay bind tableau bi ba mu fex ak ay chiffre mu jox la racine carré chiffre yi rapidité bu extraordinaire la ci affaire bo ak yeneen ak yeneen té pourtant bobu yéfer lu xam nga lolou tay buñ la ko waxé da nga nan mënta né ah non mënta né mais en tout cas bu mënta né yéfer yalla koy def yalla moy bindu nit ñi di leen def lu leen la bal li nga nek yasrahu hein yasrahu nako tal hein waaw moy kon bal li fi nek yasrahu nako talal nako na ubbi deñum ba para talal mbir mi fi bu khatil imkani ci pat mën na ne li dal mën na ne comme mën na ne nak duma ko wedd même bu mako deggul wa gawmako ga parce que nak voilà mais nak duma ko wedd mais nak le fait nga koy deggal mom moy wané ni yow ci ñoo nga bok amma le fait que nak gëmoko moy wané mais wéddi woko moy wané ni au moins yow do boko mais nak boko wéddé moy dox nga parce que da nga japp ne moy xamulo moy la béré wo sa bok moy li gaay di def rek wa aqallu darajati bi gën den daraje at talibi ki taqulu hadha al-ilm ni bi khbil kham kham ash-sharif bu tedd bi al-ihati bayni fek an yusaddiqati moy mu gëna mu deggal an li ne ma taqahu li nga xamni mom amna bi ha ci mom li incarner nako ahlu tariqa allah nitu yoonu yalla al-muttabi an way top ittiba an kamilan top guma tekk ci zahiri ci biti wal batin ak ci bir ne haqqun ne lolou deug la wa in lam yazuq donto mom mosul lol donto mom mosul mosko ni mu xamne a gaay li ñu wax dem deug la lol nak moy nak xam nga ke ku ñëk ke daf ni la ki am xel koku moy li mo lolou moy lu gëna ne moy bañ ko wedd mais ki nga xamne mom da bëgg talibé bu bëgg soobu ci yoonu gaay baax way moy mu leen di deugal kam lool moy li geureu ni moy mu deugal le même bu dem mosuko wa iza wajada bu dajé fi nafs min nafsi ci bakkanam at ci bopam at tasdiq deugal al jazim baadi ji dogu bi zalika ci lool kana nak dana nek minhum ci ñu ci seen bir fi mashrabin nek ci nan wa min masharibihim ci seen nan wa ya wa kana dana nek ala baynatin ci kaw ay preuve yu leer nañ min rabbi tuké ci borom sanara wala buddar munta ñak bitil kal bayna ci yoyu le preuve am yu sadiqum ci mu deggalen way waxum te mu deppo ak ñom wa in lam yas'ur don ci yegul bi ci lola kaza ni nak kala non la ko waxe ash-shaykh serigne be yaani mi ngi nam ci serigne bi ibn al-arabi al-hatimi qaddasa sirruhu wa yal mu ne yalna yalla selal mbotum fil bawi ci buntu as-saminu wa samanina wal mi'atayn 288 te buntu ci futuhatul makkah wa qala wa at-tilmizu manam moy la fa li ci limba wax moy nit ci fegeeti da day def lu nit yalla yi wax mu deugal ko lolu limi tekki moy yalla da manam mom fi nit yalla yi dina ne mom fofa lay nané parce que lolu tax mu meun xolam ubbeeku deñu ubbeeku tranquillement ci mu neñ wax nañ deug dem set bu wa tranquillement mo la wax na deug parce que sudul na la ñom fañu na la day defé né day defé né dañuy ëppul iza dis trop wala ñu exagéré wala ñu ñëw di ma wala gaay dañuy wax rek ñom bis nek rek dañuy wax wala mais le fait que mu deugul ko même bu dé musu ko xamul lan la sentiru ko mais xam na ni ci même balka bi lañuy naan sauf que fiñu nekké côté bi ñu nekk mu bokul mais fañu naan mom ben la bu yagge peut-être mu yegg fiñu naan fiñu côté bi ñu nekk ah balka bi yaatu na da voilà mu ne parce que loolu mënuta ñàkk sinon du leen mën a dëggal. Mu ne nag loolu moo tax même bu dee yëgu ko na xam ne si ñoom lay tàng naan lay naan dina ko wax si kanam. Wa qaala wax na si misu wu taalibeem bi maanaam taalibeem bi naara bay xaatim radiallahu anhu astadra al qawna wi qaddasa sirrahu yal na yàlla sellul mbootam fii i'jaz al bayan téere boobu mu tudd i'jaz al bayan mu ne al muahiluuna mu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi yelloo lil intifaa ji jariñoo nataij al aswaqi maanaam njariñe nataij mooy résultat al aswaqi mooy li ñuy mos mooy guur astaxeexati yi nga xam ne wér nañ wa olomi ak xam-xam al mukashafati ñoom ne ay wuññeeku la maanaam dévoilement afarixati yi feeñ hum ñoom al muhibuuna ñoom ñooy ñi nga xam ne dañoo sopp lil muhaqiina ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi dëggu ñi nga xam ne dañoo nekk dëgg dëgg min ahlillahi ta bokk ci nit yàlla wa xaasata yi te nekk ñi nga xam ne ñoo gën a takkoog borom bi subhanahu wa taala wal muminuuna ak ñi nga xam ne ñoom ñooy way gëm bihim ci ñoom wa bi ahwaalihim ak seeni xaal min ahli lqulubi te bokk ci borom xol al munawarata yu leer wal fikrata ak xalaat ak salimati yu mucc ayibi wala aqulu ak xel al waafirati yu mat sëkki al waafiyati yay matale ya al waafirati yu bari waafira mooy waafira mooy lu fees al waafiyati lu matale ya alladina ñi nga xam maanaam mooy ñan maanaam dani ñi nga xam ne ñoom ñoo yelloo mooy ñoom ñoo mérite di mën a jariñoo ci résultat wu guur yu wér yi ak xam-xam kasu yu sell yi nga yu leer mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo sopp ñi nga xam ne dañoo sopp ñi nga xam ne ñoom ñooy nit ñu baax ñi nga xam ne ay nitu dëgg lañ te bokk ci nitu yàlla yi te ba pare tamit mooy tamit ak ñi nga xam ne tamit ñooñu dinañ ci jariñoo ñeneen ñi ci jariñoo ñi nga xam ne ñoom mérite dañ jariñoo ci mooy ñi nga xam ne dañoo gëm seeni xaal ndax lan ndax seen xol dafa leer moo tax seen xalaat dafa mucc ayib ba pare seen xel dafa mat alladina ñooy gaay nga xam ne yadduuna dañuy ñaan di woo rabbahum seen borom bil ghadaati ci suba wal asyi ak ngoon yuriduuna namuñ ca leneen lu dul dañ xam ne namu ca rek wajoo jëmmi borom bi subhanahu wa taala ngërëmu bi aaya suratul an'am aaya 52 wa yastami'uuna te ñoom dañuy déglu al qawla wax fa yattabiuuna ñu topp ahsanahu la ci gën a rafet suratul zumar aaya 18 de sufaa'i ci sellatek tawiyatin maanaam ni leen yàlla bindee wa xusni ifgaa'i maanaam wa xusni ak rafetal ifgaa'i di maanaam mooy taataan seen nopp baada tatahurihim ginnaaw si laab bi ñu laab min te fettiir ci ñaari melo al jidaalu mooy di dàggasante wa nisaaw ak di xëccoo wa naxwahuma ak yu mel ni ci moom maanaam ñoom gars yi nga xam ne tam ñoo mérité woo ci jariñoo ci nit yàlla yi ba tey mu leen di melale njëkk na wax benn gu ñenn ñi mu ne ñoom dañuy sopp ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax ñi ci nit yàlla yi benn ñaareel ba mooy dañuy gëm seen xaal yi dégg ndax seen xol dafa sell et cetera seen xol dafa laat ba dafa leer dafa tàkk ak leer seen xalaat mucc seen xel mat beneen bi mooy ñoom dañuy ñaan yàlla di tudd borom subhanahu wa taala subaa ngoon ba pare nam jëmm yàlla rek ñeenteel bi mooy ñoom dañuy déglu wax bu ñu dégloo wax dañuy xool lay jariñte wax dañu topp ko lu ci gën a rafet ñu topp ko te loolu niñ koy defee mooy dañuy fexe ba sellal seen jëmm ba pare seen nopp yi ñu koy taataan di déglu li nit yàlla di wax ba pare mais ginnaaw bi ñu laabalee seen bopp ci ñaari melo mooy di diingat ak a dàggasante loo wax rek ñu critique ñu discuter ko lu ne nit yàlla def nañ nangam wax nañ nangam rek ngir discuter ko waaw loolu de moom nangam wala kii nangam maam bi loolu dañuy fexe ba mucc ci d' abord mu taar bi na ne seen mbir nekk ak gaaral seen bopp li nafaxaat yi ngir maanaam xéewal yi ak mbaax yi ak may leer juudi xaqi tabek buur yàlla subhanahu wa taala mooy dañuy nekk tamit ñoo xam ne ay dañuy mën a maanaam dañuy fexe ba mën a nekk respectaculu leeru yàlla yi waaw comme li voilà mooy dañuy mëna fexé bobu bu mënd di satan xéewul yalla yi té lool ni ngi koy défé moy dañuy nangou rek li jogé ci nit yalla yi muraqibina way fuglu lo ñeël ko manam dañuy vigilant par rapport ak lool muntazirina dañuy nekk way négandiku di xaar ma lepp lo xamné yabruju ballena tukke ñewna lahum ñellen min janabi di tukke ci walam mum yalla subhanahu wa ta'ala al aziz ba jey not nguur bi ala yadi man te diko jaarale ci loxol ko xamne kep rek ko xamne rek wasala jokuna min ayi rutbatin ci bepp manam martaba min maratibi asma'i ci martaba turum yi mum borom subhanahu wa ta'ala warada nga xamne rotna bi wasitati ci intermédiaire bo xamne ma'lumatin xam nañ ko wa bidunha wala bok buñu xamul mutalaqina ño xamantene dañuy manam dañuy dajje ak nit ñoom nitu yalla bi husnul adabi andak teggin yu rafet andak am teggin wazinina ba fara dañuy nek ño xamantene dañuy man ndaxé dañuy pécé lo ñël ko mom yalla bi mizan manam mom nitu yalla bi mizan rabbihim ci pécé way borom subhanahu wa ta'ala al-aam bi nga xamné bu matala la taratan la bi mawazin uqulim way duñ ko pécé mbiru ci seen jëf ci seen xalaat bok seen xel manam ñom bu ñuy nak mbiri duñu né li la sama xel yalla dédé dañ nan man sama xel bu dé li la yalla tamit yalla mom man na lu upp li sama xel yalla man manam duñu yamale mbir ñom li seen xel yalla li yalla mané am katan ci mëna def lu ko neex ak am katan gu kawé té nité bi mu leen di garal loxo ci loolu lañuy konté ñom ci loolu rek lañuy konté waaw lo tax ñoon tontu bi gëna gaaw mom moy nit ki bu bëggee mucc ci lool premier tontu bi gëna gaaw moy inna allaha ala kulli shay'in qadir ay bob yalla lepp la man wa manam nit ki boudé def lol mom xam nga tay comme ni ñu gaay xam nga amna ño xamné bi tax mënu ñu xam ñu walu yi moy ñom dañuy def walu bo leen indi rek ñu leen walu moy comme li waxa bi di def sous-estimer ñet voilà ko nek kenn baaxu ñom rek baax voilà nga xamantene taxor ñu ak koku du walu voilà yow tay da ngay di gisel indi len façon walu bo la indi ni ne koku du walu lutax oui parce que mom nangam koku dal c'est pas possible que bu nek walu mais lutax ni ne parce que non c'est pas possible lutax c'est pas possible ni ne mune parce que walu du mel nangam comme lañu wadé waxam ci ci mo nak am lay jox amna luñ doon wax dal bañ ni ya ta amna dal ben question muñ do waxtan ci jakké ji ben boy dal né ni so ni après ba wadi da boy gaay yi wax ñu né c'est les savants il y a des savants qui ont et vous n'êtes pas des savants après man ko mais kan mo la ñun on n'est pas des savants non boy bi dal mais les savants ne sont pas al djinn c'est des questions bêtes un savant ne sont pas al djinn non mais xam nga rek manam duma bëggono wax rek moy manam boy nat mbir yi ci yoy manam yow ku nak tégal rek yow di nga ut ci mom ben Moussa Fall do ben walu ci ko fouf sa dundu di nga dundu ba dieté do xam ben walu bo le wutale nak way ni ne mi lañu mel rek xamal yaqku parce que walu bu ne ay façon lañ lool motax rek ku nek ak sa particularité ku nek ak sa caractéristique wa bo xam ni yow yalla yow rek yaqku lool motax sokoy nak nga ni par exemple man xamna ni di walu la won nga ni waaw nga ni mu mel dama mom lay xol ku ko melu rek ma jax nga do walu do gis walu yu ci sokaw ci kaw ci parce que kenn ku ci nek dafa am lu la yalla defal particulièrement ci walu yi ñom nak lool moy seen problème leena ba pare li gëna graw moy d'accord amna ño xamne ñom d'accord nañu karama yi amna karama mu amna mais ku def karama ñu ne djé affaire cheytana la wala on sait pas ba xam affaire bi du affaire cheytana akhi tu sais fais gaffe parce que c'est ni ko lay dal wa xam nga lutax parce que ñom dañu nat ne nit bala mo ne walu il faut mu mel nanga man gis na sax ko xam tane xam nga lu mo mune ma ibnu taymiya dane so gisee nit ci di dox ci kaw ndox wala muy naaw ci kaw ngelaw di han mune xolal ba xam ni ngi doxal sharia xam nga lolou nit yalla yep wax pour meuna xam ni walu mune waye xam nga ni lolou dako joxe exemple rek mais dox ci kaw ndox wala di naaw ci ngelaw li lolou xam nga lolou du man tane dañ ko may lu tax mën tane am nañu ko def nga ni mën tane mune no mi mën tane bayyi di ngay wax dara ñu katay ñom buñu gisul ko def buñ ko gëm dañu japp ne ki sheytaane la fi lu mënu lek amul wala ñom dañu japp ne waji sheytaane la inna allah ala kulli shay'in qadir wa wala jeex lool dal boko jappé mom li nga gawa deugul gaay bu ko defé yalla bool la seen bir deng sir sir ma mona fa misla hada fa misla kemu hada al mu'min jile aji gem af sahih aji wirgi al iman gem wal fitrat ak fitra moy naturel man niko yalla bind astafi badaji sel al mahall ci beurep koku yashaaru de yep bi sihhati ma ci wëruk lepp lo xamne yasmaa deg nako min wara istirin ci ginnaw mbalan sutur bu wëru sutur raqiqun bu xew manam mom derrière voile bi am sax digëntiyam ak affaire bobu sax da koy deggal iqtabahu waral na lolu nak han fatmu tabai lo xamne ketabaaw lepp lo xamne waral nako hukmu tabaa manam liñu wax aspect nature bi manam les lois naturelles dafa am naturellement yo xamne ñoy faral di xew moy taal bu ta boko taale jël duggal sa loxo lol day la la la lak mom day gëm ne nit ki mën na jël loxom duggal ko ci taal bi te duko lak budé yalla mën nako ko may ci tepp soir te dara duko gëm ne mom day gëm ne lolou mën na ne parce que lu mu dégg ne nit yalla def nako ci yu mel non day d'accord waa wa baqiyat ash-shawaghil ak mbolam yi nga xamantene ñoy yi def ci ay yi soxla wol nit ñi wal awaq ak galankori al-mustajab han al mustahimatu yi nga xamantene ñom ñoy gara laati fil mahall ci beurebe wal aiqat ak yeey di gara laati la galankor la woneel ko an kamal istijlay wolli matu bijjeeku xej an shu'ur al-mazkur an shu'uri ci yeug yeug al maskur bi nga xamne mom lañu tuddu bo wo gis nga koku musta'addun ku préparé wala ku paré la lil kasfi ngir mëna amé kasfi mu akhilun koku yélon na lista laqi ngir mëna jakarlo manam mëna nangul lepp lo xamne ñewuna ci mom mun tafiwon wala lepp lu muy mëna dégg ci jëf ci nit ñu bax ñoon mun tafi ak seen jangale seen secret yeñu yoré mun tafi ak jariño la bi ma yass na ci lu muy dégg mutaqin koku yeug na bi nuru iman ci sababu leer ngeum gi nek ci mom ila maqamul ayani ba yegg ci maqama legi do do ngeum waye day gis di jakarlo mbir ak ci djébir moy day jakarlo mom ni ni ni ko paré na pour yalla diko defal affaire bobu non wa da nga gis nit ko dem ci benn nit yalla ndey sax munako ah dama wa legi mu wax ko problème yu appu ko munako ha munako mono ko jëlal ci car bi nga def ko mon la est-ce que ya dalil pour ça jëlal ci car bi nga def ko mon est-ce que ya dalil xam nga lol boko waxe walu dula ya en fait même moko jëlé dula jari parce que dumo ni ci li mu la dox baana ya en fait bok la jari ñet parce que yow biu da nga dumul ni ci li mu la dox ni baana alors que li ñu xamul moy nitu yalla mën na jël sax gis nga wax ko ben affaire mu jël tibbu suuf jox la sax tout source jarri lo xamanteni te aduna sax Allah fa lay waral ak def wala kurus wa wala kurus wala yenen lu mu na def nak lu ne mën na nga wax ko sax mu jël yere jox la ni la am solo ci boy dem fi rasul nga defé ni wala parce que tout simplement mom bi mu la koy jox pourtant amul dara luñ ci def la mais dama gëm ni rek ne yalla yow mom mën na def ci yere bi barké bo xamné boko dewe def ko sa ad yépp yépp fañ mom gëm na lolu ci yalla c'est digënté ak borom mom la sincère voilà té sincérité bobu japp na né ko lolu du dal té voilà mën na ko def voilà té bu lako joxé bu amé certitude bobu né ko borom bi lako def da na ko def da koy def انت حافل وخ جام وقال وهم في حاشيه هذا المقام في حاشيه ها المقام الميزان العام بوبو دنج المقام الميزان العام بن دون تدي سانك من هو موي المفهوم الاول ميغا خامتاني موم لا ني ديغ مانام المقام مقام الميزان بيغا خامتاني موم لا ني ناتي العام بو ماتالي بي mom lañuy man la xew bu matala bi ñu ne wo mom al mafhum moy li ñuy déggé moy ak dégg dégg al awwal bu ñëk gi min zahir al ikhbarat ci zahiru manam apparence information al shar'iyyah yi tukki ci shari'at al kitab al aziz ci téré yalla bu tedd bi wasna bu not bu amé bu am teranga gu maggi go sunnata ak sunnan na bu wétt bu tukki ci yelennte bi sallallahu alayhi wasallam manam bu limi wax nan bim nan ñom dañuy mandaxé man dañuy pécé waluy hein waluy dañ leen di pécé seen pécé waay borom subhanahu wa ta'ala bu mat bi rek manam bi général bi leg leg pas ci seen xel manam ñom dañuy naté mbir mi ci na yalla man la lu ne bu ñu naté mbir mi ci seen xel ñom lool mu ne lool moy rek moy li ngay déggé ci moy li ñew ci alquran ci zahir alquran wal mizan khas nak pese way pese man la xé bu jago bi nak moy ma yata haqqu moy li nga xamantene mom lañuy lay wiré nak min al kashf ci kashf al muhaqqiqu li nga xamné dañ ko deggal bi shuhudi ci jaxar lo mom wa ta'rifu ak fexé ba xamné ko at ilahi bu tuké ci borom subhanahu wa ta'ala yalla ci bopam moy taxa ba nit ci xamé affaire bobu wal ilham mu nek tamit ak ilham ak tam gu mat sekk ilham moy yeen ci wal inspiration bu mat sekk asal bu mut min kul ihtim lam ci lepp lo xamné wal ihtimal la war lu ci lepp lo xamantene ay defena et pare ke yoy wal madrak ak wa jotté ay tan batay min al asrar ci ay mbot asharayati ci borom soonara min batinul kitab lolou yep day dafa nek lo xamne dafa tukki ci batinul alquran tere wo sunna ak sunna yan sallam wote mom moy al batn moy bir al mushar bi ni jundi ilay ci mom foko wote mom moy nek ci nek na ci kawam al hadd wal matlal alquran xam nga yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam dafa am hadd dafa am batin am zahir ba fara dal ni batin bobu nak mu ne ba fara daal na dafa al khaddu moy deugal am matala wo am fi nga xamne mom moy matala moy 5 way suñu joge yoy yep ay affaireu batil la yo xamne ci alquran lañu ne te lool yow mu zahirul tiri bi rek bo ci dugandiko moy comme lima la wax sax bo ne yalla mom amna katan ci def lu ne ndax lo alquran wax nako plusieurs fois inna allaha ala kulli qadir don nga ci mënu gagne don nga mëna mucc lamay xalat so ci bolé xamne affaire yi amna ay secret yu ne ci bir yo xamne yalla mën nako won ci yalla yi bañu mën ko xam par inspiration yalla yeenki won len u bil len sen deul wacc ci ñom leer ak ci secret wal kullu te lepp nak min kiss min batini ci kullu ci walu batini la jëge ñu taxa fa wax de wa qala shaykh waxna serigne neena yaani mun jena mal hatimi nota ñu inna abi radiyallahu anhu qaddasa sirru yalla selal botum bil babi ci buntu as-samin wa as-samanin wa al-ma'tani 288 bi moy buntu bi nga xamne mom moy batay moy biñ doon wax sank muna wala yusallim wala yusallimu muna wala yusallimu du mucc lisa deful wala yusallamu wala yu sallimu du mussel wala duñu mussel li sax wala ko duñu manam womatul d'accordal su metro ñu and ak wala li sahib al ilm ni an yal aji xam xam ñeel aji borom xam xam alladi bi nga xamne huwa mom sahib al ilm borom xam xam asharif bu tedd al ihati badi fek ahadu tariqihi ben ci yoni illa ludul man zaqa ko xamantene ku masla ma zaquhu lañu masla manam ko gis mu deugal moy liñ doon wax sank rek mu deugal limit yalla yi di wax han sa bakku mom dafa mos ñom lañu mos wa amana bihi te mu gem ko kama qala kem li nga xam non la ko abu yazid abu zaid bok rahimahullahu ta'ala muna idha ra'aytum dami abu zaid rahimahullahu dami idha ra'aytum so len gisee man yu uminu ko xamne day gem bi kalam ahli tariqat han al ihad ji ahad al tariqa wala man ahad al tariqa ñenu tariqa bi manam nit yalla yi han ko gis mu deugal bo len gisee ko xamantene mom li nit yalla yi wax da koy deugal wa sallimu lahum wa baramu wa matu ñel len wa sallimu wa matu lahum ñel len ma yatahaqquna li ñu deugal bi ci mom manam li ñu incarner ko xamne ñaar la bu jëk bi moy day deugal la li ñu wax ñaaral bi moy day japp ne day wëral day womat ci lepp lo xamne dañ koy incarner faqulu lahu la ne len ko yad'u lakum na len ñaanal fa innahu la koku mujabud da'wat ko yalla na ngoy ñaanal la de nga lu wax kep ko xamni wa da nga gëm ne ko yalla day may da nga gëm li wali yi di wax wali yi di wax wa bu ñu waxe da ngui deug wa da ngui deugal et de deux li ñi incarner ñi incarner wa da gëm ko wa ko da ngay womatu ci lool da ngay womatu ci lool wa wa ko bo lañ ko gisé né leen ko mu ñaanal leen ndax yalla day nangu ñaanam wa kayfa la wa kayfa annaka la yakunu lan lan bani nekki mujabu da'wat di ku ñu nangu ñaanam wal muslim wal musallim ha te fek mom mu womatu fi ha bahbubat al hadrati manam ci hadara yalla bala la nek fo womatu ci mbir yoy lakinnahu wa nak la ya'rifu xamul annahu ne mom fiha mi ci hadara yalla bala jeex li ndax wiru jum wiru wiru xamul ne mom ci nitu hadara yalla bala bok ndax xamul ko ndax dafa xamewul affaire motax parce que du borom xam xam wala du nit ko xoot ci affaire bu baati meeg yoy lolo tax comprendre affaire mom kon lo bëgg wax fi nit da nek wol yu te du ko xam wala lolo la bëgg wax fi fa mu nek lu tax ko nek wol yu di nga am ay preuve wala di deul kon le bëgg di ko di deul do am sentiment nek mu no ko baña xam no ko xam la partale wol yu la plupart des wol yu xamuñu ne wol yu le wali yi ñu xamne wali yu leen duñ bayiwu ñu ku ñi dañ nek wali be duñ xamne wali dedes lool ñoy ñi gëna neew ci nit ñi ñoo xam ñoo ñu mag ñu mag ñoo ñoo xamne ñoo ay wali yu leen parfois sax ñu mag ñi sax dañ leen bok ñi nek ñu maga mag te duñ xamne wali yu leen xala gisoo ci doon laaj mom nan lay def ba dajé ñoom te mom wali yu la bo xamantene 12000 personnes lu ko upp tardier na lañ bañ nek ay wali mom muy xalat nan man nan la def bu wali yu kan momay jox sen information man sax yello ma ci deg sen wax ci xam sen ñoom parce que man dama ci jikko mu sax bu ci japp ni ko wali yi ñi xamné ay wali lay non am lu ñepp nak ay façon nga dinañ ci ñew ci kan amna ci biir téré dinañ ci ñew ci di leral question bobu inshallah dina leg leg parce que nit ñi wu bo roxo dañu wuté est ce wali yu dina xamné wali yu la ben ci wuté est ce wali yu dana ko xam pa du ko xam le est ce dana xamné wali yu la manam est ce que c'est possible wali yu xamné ah man ni wali yu ben mo réaliser ko dal voilà est ce lool mën na la lool bo roxo xam ni dañ ci wuté manam contraire ça ne se pose pas est ce nit mën na né wali yu té du xamné wali yu la lool mom moy question bi posé wul question bi posé wu moy est ce nit mën na né wali yu ba xamné mom wali yu lool moy la question qui se pose kon dal li gina probable mo nga japp ne yow dal do la dal wa lol de mom mo op ci ne waaw deng muna waqala wax na bi muqaddimatul futuhat ci ndal beru futuhat yi moy futuhatul makkiyah muné idha hasuna burafate bu sel burafate indaka fa yow ilmul asrar xam xam mbodi wa qabiltahu te nga nang ko wa amanta bi te nga gem ko fabshir degal fa innaka ndax yow kat li wer wor moy ala kashfi minu yaangi ci ak wunni ak kashfu mu nga amé darurata lolou munte ñak wa anta la tadri ba fek ne xamulo mun ndax lan la sabila amul ben yon illa hadha lulul iz ndax la la yaslu ju xol du sedd ay manam la yaskunu du dal asadru dem illa lulul bima yaqta'u ci li nga xamne da nga dog bi sihati dina dogu bi sihati ci gwerum walaita ndax deet lil aql ñeel am xel huna fi madkhal aw yon wu meuna jaar ba duggu fa ay manam li annahu ndax mom xex ndax mbir yoy non yi aji ci walu nit yalla yi fawqa tawrihi dafa fete mbuus mi eumbu xel manam mbuus mi eumbu xel lolu la seen affaire upp motax boy utiliser xel kesse do meusa deugal li wal li wax ak ñi def ñu xey ko fekkur ci bokoy xol ci xalaat comme ya arrête e subhanallah ila di ke ne ci def nak yene ne wax subhanallah ne ne waji de nangam ci bi keur ke sa tax ñu kiko ñu ne gëm ñu ne mën tane non waji legal wax ne wal yu bobu loolu la am loolu mën tane loolu lañ lay wax ndax lan parce que dafa dépasser entendement humain affaire bi du entendement humain legui nak nit ki nga xamantene mom nit simple la ba bari mu gëm yoy mu deggal le mu deggal li ñuy wax ce qui veut dire que ni yalla daf ko dévoiler affaire ba nga xamantene xolam da koy nangu tranquillement parce que mom yegg na fofu non sauf que nak xamuko lolu motax muy am tranquillité yo tay ko ci ne ak serigne diou de saray mom gis nga buñu toge fi li waxtan li ñi waxtan yépp wala talibem bu fo mo na ne li ngay wax da koy deg dañ na non c'est pas possible saway ci am yu ci antenne ci la bi ci du shirk ça wala sa muqaddam ñu don def hein mu tok fi ko wax turum a plus de 300 km wala bu deg ko wa xam li ñi wax ci mom wa bu boba na ci jey non c'est pas possible c'est du shirk ça fek xamuñu ne yalla mom moy maye lolou tout simplement on ne peut pas taxaw nek mo dem li ak li mo sa son non li ak li nga bëgg non li ak li boko def nga wali doko am non nga koy wax day fa waaw ngi ci borom xofu bu ko wax ne ni nangam ak yenen ak yu ñuy wax ci lu aju ci walu xolosha ba da ba to la ñu ñuy wax yo tay imaginer ben contemporain fof fi la wax yoy ap contemporain tay bu togo fi di la wax me wadi lay defo rek quoi maintenant yow so le deugale ah mais c'est pas mais kero rek la ko nekk li fi amna ko mo kuma ko nekk ben histoire fi ni net le am ndaw su ne ci kat histoire bob man xamna ci xamna bu ba ki mu concerne xam nga la ndaw am ndaw su ne xam nga lu wax koku da wax bëgg rek ben événement la quoi ben way bo xamne ne da gisee yeenante bi sallallahu alayhi wasallam mi en état de veille gis cheikh jamal daran en état de veille xam nga koku waaw li dama ñu amna benn way bo xamne lool legi amna ku am ku ko deggal ah waaw lool do mëna ci ci def ne am ndaw sene koku da wax bëggum rek xalaatam manuko wa legi ñu genné en dehors du fait que waji ku baax la wala ku bon la mais est ce que yalla mënu ko ko may ñu genné rek en dehors le fait que rek ku baax la wala ku bon la mais est ce que yalla man nako ko may wala deet bo rewa yalla man nako booba dal dama malaat dal lutax kon nga war ko wedd bo dama yalla manuko nak kok mom ko furu ba waxul koku ak kiefer gu ma fekk gu leer nañ la yalla manuko lolou moy kiefer gu leer nañ ah oh lan mo tere ne yalla man ko def amul problème yo so gemi yalla ko def voilà muna qala muné illa ant muné ndax nit yoy non xel munu ko xalat kon nit ci su xolam dalé ci lolu muné illa an ata lulul le dafa dikké bi zalikal ci lolu mafhum ko xamné dañ ko ñongal ci bakkar ñongal ko ci wax lulul deug moy yenen ci ya alayhi salam ñom buñu informé né aljana nangama nga fa safara am nañ et cetera dañ koy gëm muné hina idin bu boba yasluju dana sedd sadral aqil xolu manam demuk aji xellu bi wa amma ghayrul ma'sum dal ki nga xamne nak mom du ma'sum manam muccul ci yoy du yenen fala yaltad du banexu bi kalamihi ci ay kaddom illa sahib zawq ludul ko xamne borom ko zawqu la borom guur ku yalla mayur guur ni nit yalla di yeb bu nit yalla yi waxe li ñuy yeb ci yalla wala ñuy wax li leen yalla may nit ku bokul ci ñoom mom diko diglu day sokoy fof en fait c'est il faut nga am receptacle bi voilà pour mëna dekk ñoom li ñuy wax voilà lolu yalla mo koy may mu nekk sa xol voilà sa lu ñu wax rek gëm ko gëm ko waye receptacle bu boko amul nekk way bobu ñu wax rek yow déjà do bëgg di leen dégglu sax da fay sonal wala da lay sonal wala mu soof la té lolu pour ko am ko il faut nga bok ci ñoom inta hafa la wax deew muna fa alhamdulillah kon nak sant ñeñ la yalla bur yalla soxna te ñeñ bu yalla rabbul alamin kay borom min defi qultu shaykh umar radiyallahu anhu neena mané wa mimma bok na ci li nga xamne yaddu lu day tekkel ala an al mar'a ci nek nit ki la yuhibbu du sopp illa lulul man ko xamantene yu jaanisu wo dafa askonante ak mom wala yawdu te du ngeeju du tartar du am affinité illa man lulul ak ki nga xamantene kana nek na bayno nek ci digeunte mo bayno ak digeunte ko wajoja mu anasatun aku askononte aku wetelente wala yu sabde ko te du deugal ci xalbi ci xolam illa lulul ma lo lepp lo lulul rek lepp lo xamne ya ala mu xamna fi hatahu ni lolou werr bu deugal lulul li nga xamne mu xamna ci xolam ne li werr wala yakunu te du nek zalika lol illa bizawqila wala birizqi sude birizqi moy ci wursagu yalla wala bizawqi moy ci lu muy mos qala qawluhu moy wa ta'ala bur yalla yalla daf ne huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim walakin allah alafa baynahum سوره الانفال ايه 62 اك 63 من هو الذي موم يالا الذي موي كيغا خامني اي داكو مولا جابالي بنصري سي ديمبلام و بالمؤمنين مولا با فرا دا دي جيل جولي ني تامي ني جابالي لا نعم موم يالا مو ديف لول و الله فتا يالا موم مو مو مو اندي ني مو اندي اك دبو اكو ديغو بين قلوبهم سين ديغنت خولي mune law am taxta bo dépensé won mantil ard li nek ci kawsu ci jami'an bo len sen ma allah te do meuna deggele do meuna fexé ba indi affinité bay naqulu bihim ci sen digënté xol yi walakin allah da fek ne yalla nak allah fa baynahum mom moy indi lolu ci xol moy def li ñi di deggo di meuna and manam limu bëgg wax moy yalla ñi mu meuna ñi lu bo gité mu boole ay nit rek c'est parce que ñom dañoo bokk groupe buñu bokku ñu groupe duñu mëna deggo lu waajé ñu man waajé sék mënu ma nekk ak mum ko parce que da ngay nekk ak mum fi saay muy wax ay affaireu tibadu yoy rek hein ñoo wa wala waajé di ngeen mënu ma nekk ak mum ko parce que fofu bo fa démé musique rek lañuy taal c'est parce que bokku leni affaire té lool bo dépensé won lu gëna bëri nit dina bokku nit ak nit ndey ak bari té duñu mëna tok benn joxay parce que bokku ñu ay bir ki nek ci tour de chaque jour voilà ki chaque jour mo ci événement ci voilà ci boîte yi yoy voilà nek sa bari bi voilà ci do xam lutax voilà parce que yalla dem leena bolé wul dem groupe pourtant ñu mag ndaw ñu la tolé voilà mag ku nek jor yo voilà yalla da leena boole wul fi nit wala te lool bo dépassé won ni gëna bari yalla du dëpp de xol sen xol buñ mëna and legui ay nit ñoo xamantene xamantu wuñ musu ñoo gisante mais dañuy gisante rek bëggante am ñoo xamne dañuy musu ñoo gisante mais dañuy gisante rek bañante manam kenn ku ci nek day mëti yow ci sa morom ko parce que bokku ñu rek ni leen bokku ñu ay mbir dal mune wa fi tafsir ibn atiyah nek na ci tafsir ibn atiyah neena sababul ulfat sababu manam bi mu tafsir aya bi mune sababul ulfat sabab yi nga xamne mom motax nit ñi di mëna am affinité seen bir di mëna deppo moy attashabu moy nuru moy nuru mune fa man kana kep ko xamne nek na min ahlil khair ci nit ñu bax ni bok ci nit ñu gaay yu bax Allah fa day dalu meuna am ak affinité legi asbahu ak ñu melni ñom ñu bax ni manam ku bax dal ku bax la meuna la moy deureum ak deureum la ñoo meuna and comme niñ ko tambalé won mom lañ koy dëgëwaté wala kon ñu yom fo wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad xamna buñu paré bu benen yoon inshallah dinañu paré buntu bi suñu tejje buntu bi inshallah ta'ala manam buntu bi kon dina jeex bañu dugg ci benen buntu bi inshallah ci joxay bi wuro inshallah Allah ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wa salaamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh.